คนอะไรรักไม่ตลอดเหมือนเรือล่มจอดบ่ฮอดฟังความฝันตัวเขาว่าจะมาแต่งคอยเช้าคอยแลงพอบ่เห็นสักวันแล้วปล่อยได้ไงกันให้แต่ฝันนอนกอดสัญญาใจคนยังสั่งมาลืมคำว่าอะไรรัก